ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो कृष्ण कथा कभी भी सामान्य या साधारण नहीं होते हैं। कृष्ण कथा कृष्ण जैसे सदैव इस भौतिक प्रापंचिक स्थिति के अतीत है और जो मैं कहना चाहता हूं मैं उस दिन के लिए प्रतीक्षा करता हूं जिसमें मेरे जीवा से सदैव कृष्ण कथा निकलेगी जिससे मेरा अभी बीच जैसे भौतिक कथा आसक्त जीवा का परिणाम होगा और भूषित होगा कृष्ण कथा से। तो ऐसे अनुष्ठान जिसमें हम अभी उपस्थित है एक अवसर है हम सभी के लिए कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए मेरे से। मैं आज प्रयास करता हूं कृष्ण कथा परिवेशन करने और आज आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, खाली बोलता हूं नहीं। तो सामान्यता हमारी कथा सामान्य होती है, हम दिन भर सामान्य कार्यों में लिप्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, ग्राम्य विषयों में हम लिप्त रहते हैं, ग्राम्य या नागरिक विषय में हम ग्राम में नहीं, हम महानगर मुंबई में है। तो कैसे पैसा कमाना है और कैसे जीवन चल रहा है, इस प्रकार हमारे चिंतन इस तरफ हमारे चिंतन सदैव लिप्त रहते हैं। तो कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर आना पड़ेगा जिससे सामान्य स्थिति के अतीत कृष्ण कथा हम सुन सकते हैं। वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य है सदैव कृष्ण कथा श्रवण करना, परंतु चूंकि हम दूसरे लाइन में है या अन्य कार्यों में, इसलिए कम से कम हफ्ते में एक्चुअली गृहस्थों की रीति है दिन में कम से कम दो बार कृष्ण कथा सुन, सुबह और शाम को, और दिन का समय तो गृह कार्य करना है और पैसा कमाने के लिए काम करना है। तो यही प्राचीन रीति है, ये विद्युत की व्यवस्था के पहले, तो सुबह का समय सूर्योदय के पहले अंधेरी था और सूर्यास्त के पश्चात फिर अंधकार था। तो अंधेरे में इतना सारे काम करना की शक्यता नहीं है, तो इसलिए सुविधा था तो सब एक जगह गांव में एक जगह में बैठ के सब कृष्ण कथा सुनते थे शाम सुबह और शाम सुबह मंदिर में या अपने घर में पूजा करना है और शाम को सब गांव वाले एक जगह में हरि सभा में उपस्थित हो रहे थे और समवेत हुए तो कृष्ण कथा सुन रहे थे। तो ये सिस्टम था। तो आजकल प्रगति का उपहार है कि लोग दिन में 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे और उससे अधिक भी काम में व्यस्त रहते या 10-12 घंटे काम करते हैं और आने जाने का समय लोकल गाड़ी में तो और 2-3 घंटे होते हैं। और इस प्रकार उग्र कर्म करने से समय नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए और रुचि भी नहीं है। रुचि है टीवी देखने के लिए और टीवी में कैसे बड़ा राक्षस बनाना, कैसे चरित्रहीन होना, तो ये सब प्रचार हो रहा है। तो कृष्ण कथा श्रवण करना का प्रथम अनुसांगिक फल है सुचरित्र बनाना। लेकिन आजकल जो बड़ा राक्षस है, जो बड़ा दुराचारी है, तो वो व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा आदमी जैसे मान रहे हैं। तो हर रोज कृष्ण कथा सुनिए। एक्चुअली दिन रात परीक्षित महाराज जैसे सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज अजन्म शुद्ध कृष्ण भक्त थे, परंतु राजा होने के कारण राजा कार्य करने से थोड़ा दैवतित हो गया है। और जब उन्होंने समाचार मिले कि तक्षक का दंशन से 7 दिन में मेरा देह त्याग करना पड़ेगा, तो उन्होंने कैसे इस समाचार ग्रहण किए, तो महाभारत में यही वृतांत है कि यही समाचार मिले, यही समाचार मिलके राजा परीक्षित एक दुर्ग बनाया जिससे तक्षक नहीं आ पाएंगे। परंतु श्रीमद् भागवत में अन्य वृतांत, महाभारत श्री शूद्र द्विज बंधु नाम के लिए या कार्मिली, महाभारत जो आजकल मानव समाज में मिल जाते हैं वो कर्मकांडी मूर्ख लोगों के लिए है। और भक्तिपूर्ण महाभारत है जैमिनी महाभारत, जिसका खाली एक अंश अभी आजकल उपलब्ध है। तो श्रीमद् भागवत में वो वास्तव वृतांत है। तो कैसे परीक्षित महाराज इस समाचार, इस अभिशाप का समाचार मिलके स्वीकार किए कि यही भगवान की कृपा है। बहुत बार लोग हमारे पास आते हैं, सन्यासी प्रचारक गण के पास आते बोलते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं कुछ दुराचार नहीं करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में बहुत दिक्कत होते, ऐसा होते क्यों? मैं सब कुछ अच्छा करता हूं फिर भी भगवान मुझको अनुग्रह नहीं करते, ऐसा होते क्यों? मैं भक्ति करता हूं लेकिन भगवान जो बोलते हैं वो श्लोक क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते तां सथैव च ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सथैव भजामि। भगवान कहते हैं कि तो लोग जैसे मुझको आराधना करते तो वैसे मैं परस्पर व्यवहार करता हूं। तो लोग जो भक्ति करते हैं तो फिर भी संसारिक दुख अधिक मिलते हैं। इस भागवत वचन में शंका करते हैं। तो भगवान ऐसे बोलते क्यों? ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तो मैं भक्ति करता हूं लेकिन भगवान मेरी सब प्रार्थना नहीं सुनते। मैं इतना सब भजन तपस्या इत्यादि करता हूं तो भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। तो वास्तव में ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। तो ये भगवान का वचन है और ये भगवान की उक्ति सही है। तो लोग जो भगवान की भक्ति या भक्ति की चलना करते हैं भौतिक सुख के लिए, तो भगवान की कृपा सही नहीं मिलता। परंतु वे स्वीकार नहीं करते है कि ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है उनके भक्तों का सांसारिक सुख कटना, जिससे वे धीरे धीरे समझ लेंगे कि सांसारिक सुख तो सुख नहीं है, वास्तव सुख है आत्मसमर्पण करना कृष्ण के चरण पर। तो मैं आत्मसमर्पण करता हूं लेकिन वो आत्मसमर्पण नहीं है। यदि भौतिक फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है तो परीक्षित महाराज उस प्रकार का सकाम भक्त नहीं थे, वे ही शुद्ध भक्त थे। इसलिए ही समाचार मिल गए कि मेरा देह त्याग 7 दिन में होगा तो बहुत प्रसन्न। उन्होंने सोचा कि यही मेरा भव बंधन से मुक्त होने का अवसर है। और ये समाचार मिल के तो तुरंत अचानक समाचार मिल के सब कुछ तत्क्षणात् वो ही क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। तो ये ही यही प्रमाण है कि वास्तव में परीक्षित महाराज तो पूरी पृथ्वी के सम्राट सम्राट होने के पर तो आसक्त नहीं थे। अगर मेरे पास 2 रुपया है या एक छोटी बस्ती है तो मैं बहुत आसक्त रहता हूं। और अगर बीएमसी का बुलडोजर आएगा ये छोटी बस्ती नष्ट करने के लिए तो अन्य बस्ती रहने वाले के साथ आंदोलन बनाना है जिससे बीएमसी ऐसा नहीं करेगा। तो हम आसक्त वो कीड़ा जो थाती में रहते हैं वो थाती पर आसक्त होते, अगर उसको उठाना है वो बहुत विरक्त होगा और तुरंत वापस जाएगा थाती में। लेकिन परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, और मृत्यु का समाचार मिलके बहुत प्रसन्न थे। तो अभी अवसर है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए और 7 दिन में इतना उत्साहित है कृष्ण कथा सुनने के लिए कि 7 दिन में एक बूंद पानी तक नहीं लगे, एक क्षण निद्रा नहीं करके दिन रात श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। तो आजकल भागवत सप्ताह होते हैं, आयोजित होते हैं, लेकिन वो श्रोता सुखदेव गोस्वामी जैसे नहीं है, सॉरी वक्ता सुखदेव गोस्वामी नहीं है जैसे नहीं है, और श्रोतागण तो परीक्षित महाराज जैसे नहीं। सुबह शाम को कथा होती है और बीच में सबके लिए फ्री चाय का प्रबंध होता है, जितने भी फिल पी सकते हो फिलो, चाय सेवा होती है। तो इस प्रकार सप्ताह उसमें शामिल होने से फायदा होता है। क्या फायदा होता है? तो भौतिक पुण्य कर्म अर्जन, परंतु कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, श्रीमद् भागवत का वास्तव फल निगम कल्प चरोर गलितम फलम, समस्त वैदिक ग्रंथों का सर्वोपरि पक्का फल है इस श्रीमद् भागवत। तो वो फल जो कृष्ण प्रेम फल है उसको प्राप्त करने के लिए मिश्र भक्ति नहीं चले, वो भक्ति तो शुद्ध होना चाहिए। जो बोलते हैं भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुने, तो वे नहीं सुने कि तो कैसे प्रार्थना करने चाहिए। शुद्ध भक्ति का समाचार ऐसे व्यक्तियों का कान में कभी भी प्रवेश नहीं किया। वो कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत कथा शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुनना चाहिए। कथा है श्रीमद् भागवत में, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं तो गीता प्रेस का हिंदी अनुवाद खरीद सकते, लेकिन वो गीता प्रेस का अनुवाद वो अनुवाद यथारूप होने के पर तो उससे भक्ति प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि आचार्य संप्रदाय में से प्राप्त नहीं होते हैं। ये श्रीमद् भागवत है परमहंस संहिता, परमहंस जन अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्तों की संपत्ति है श्रीमद् भागवत। तो साहित्यिक लोग संस्कृत व्याकरण का ज्ञान का द्वारा हमको श्रीमद् भागवत नहीं दे सकते, शुद्ध भक्तों हमको श्रीमद् भागवत का रहस्य दे सकते हैं, किंतु वो श्रीमद् भागवत रहस्य प्राप्त करने के लिए योग्यता का विचार वो भी है। तो वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे महान परमहंस होने के पर श्रोतागण यदि परीक्षित महाराज जैसे योग्य नहीं है तो सुखदेव गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी की प्रतिनिधि की कथा श्रवण करके भी तो श्रवण नहीं करते। सुने लेना सुने कान सरोत्तम दास ठाकुर कहते, मतलब हम औपचारिक रूप से सुनते वो ध्वनि आकाश में से वो वक्ता का मुख से आते हैं और हमारा कान तक आते हैं और प्रवेश करते हैं, लेकिन हृदय में प्रवेश नहीं करते। यदि हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं है भगवान श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करें। शरंग शरण आगति हो जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। किसका प्रार्थना सुनते हैं? नंद कुमार नंद नंदन कृष्ण जो शरणागत भक्त हैं, जो उनकी प्रार्थना सुनते हैं नंद कुमार। तो शरणागति क्या है? कृष्ण कथा सुनने के लिए पहले शरणागत होना चाहिए। ये पक्का प्रेम रस जो श्रीमद् भागवत का सबसे रहस्यमय धन है, जो भागवत का दशम स्कंध में है, तो उसका समझना का योग्यता है आत्मसमापन कार्य शुद्ध भक्त जन। तो इसलिए ही श्रीमद् भागवत में कथा लीला कथा परिवेशन के पहले तत्व विचार है। तो लीला सब लीला सुनने जाते हैं, लेकिन वो लीला में प्रवेश करना का अधिकार का विचार है। सुनने से केवल कान में से सुनने से फायदा नहीं होगा। यदि हमारा भाव अनुकूल नहीं है वो लीला कथा सुनने के लिए, तो अनुकूल है शरणागति का प्रथम लक्षण है। शरणागति के छह लक्षण है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम क्षिष्यती विश्वास गुप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति। शरणागत भक्तजन सब कुछ करते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं जो अनुकूल है कृष्ण सेवा के लिए, और कुछ भी नहीं करते बोलते चिंतन करते जो प्रतिकूल। ये प्रथम दो लक्षण है शरणागति के, प्रथम दो लक्षण है। तो इसका मतलब क्या है? तो वो कृष्ण भक्ति तो तीव्र होना चाहिए, तीव्र ही ना भक्ति योगे न यजेत पुरुषं फलम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तीव्र भाव से कृष्ण भक्ति करो, नहीं है कि हम पार्ट टाइम परमहंसा है, ऐसा नहीं हो सकते। परमहंसा का मतलब फुल टाइम है, चूंकि अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब चौबीसों घंटे में हर क्षण में वो सब कुछ जो होते हैं इस भौतिक जगत में विशेषकर कल युग में बहुत विघ्न आते हैं सभी भौतिक प्रयासों में और सब आध्यात्मिक प्रयासों में भी बहुत विघ्न आते हैं। तो हजार हजार करोड़ों विघ्नों उपस्थित होने के पर जो व्यक्ति स्थिर रहते कृष्ण सेवा में वो व्यक्ति अप्रतिहत भक्ति करते। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्ति किस प्रकार होने चाहिए? सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अथो सजे अहितु की अप्रतिहा यही आत्म सुप्रसिद्ध थी। यही परम धर्म है अधोक सच भगवान अधोक सच। ये शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण गहरा अर्थ है। ये भगवान जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा लक्षित नहीं है, भगवान जो केवल शुद्ध वैकुंठ इंद्रियों के द्वारा लक्षित है वही भगवान, उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा भौतिक चेतना से भौतिक इंद्रियों से उनकी सेवा करना संभव नहीं है। तो वो सेवा आई चुकी अप्रतिहता होना चाहिए और इस प्रकार आत्मा सुप्रसन्न होते हैं। तो अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल से वचन रक्षिष्यति विश्वासो कुप्रित्वै वर्णं तथा। तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे रक्षा करता है भगवान और पालन करता भी भगवान। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति के लिए कृष्ण सेवा करते हैं और भौतिक लाभ के लिए देवी देवियों के पास जाते हैं। तो यही शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्तों का संकल्प है कि माम एकम शरणम व्रज, श्री कृष्ण के चरण पर पूरा आत्मसमर्पण कर। अन्य देव श्रायनाए तुम्हारे कहनो भाई, ए भक्ति परमा कर। और सब देव देवियों का प्रपंचिक आश्रय त्याग करके केवल कृष्ण के चरण में आश्रय लेना है, यही शुद्ध भक्ति का परम कारण है। तो फिर लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं इतने सारे साल से ये देवता या ये देवी की पूजा करता हूं, तो अभी आगा वो उपासना छोड़ूंगा तो शायद वो देव मैं वो नाराज होंगे। फिर कोई कोई बोलते है कि वो सब कुछ किया सब कुछ छोड़ किया और मेरे जीवन में बहुत दिक्कत आया, लगते वो देव देवीगण जो मैंने त्याग किया तो बहुत नाराज है। तो हो सकते हैं अगर वो देव देवीगण नाराज होते हैं और हमको बहुत दिक्कत देते हैं तो वो हमारा भाग्य है। कैसे भाग्य है? मेरे सब पैसा नष्ट हो गया, पुलिस मुझको अरेस्ट किया और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो कैसे भाग्य है? भाग्य है कि इस प्रकार हम देव देवियों की पूजा चर के ब्रजवासियों गोवर्धन पूजा में जैसे माम एकम शरणम व्रज केवल कृष्ण के चरण में शरण ले रहे थे, हम भी ऐसे अवसर मिलता है। तो वो ही परीक्षा है। ये सब लीला कथा सुनने में हम आनंद होते हैं, लेकिन इस खाली सुनने के लिए और आनंद मिलने के लिए नहीं है। हमारा व्यवहारिक जीवन में तो ब्रजवासियों की भावना ग्रहण करना चाहिए, तो केवल कल्पना से मैं गोपी हूं बोलने से हम ब्रजवासी नहीं हो सकते। व्यवहारिक जीवन में हम कैसे भक्ति करते हैं वो परीक्षित होगी। तो सभी विघ्न दिक्कत अंतराय में यदि हमारा पूरा विश्वास है कृष्ण में कि सब देवगण एकत्रित होकर भी और मुझको उनके सब अस्त्र शास्त्र प्रक्षेप करके भी मैं केवल कृष्ण में शरण लेता हूं, वो मेरा संकल्प है। तो जो ऐसे संकल्प करते हैं तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरण मिलते है। और जो सोचते है कि भक्ति के लिए कृष्ण अच्छा है लेकिन भौतिक प्रगति के लिए ये देवी अच्छी है, तो एक तरफ से मैं कृष्ण पूजा करो, दूसरी तरफ से दुर्गा पूजा करो, तो ऐसे ही भक्तों तो भक्त नहीं है। अंत शब्दो बहिर शैव सभायम वैष्णव मत, ये एक कहावत है कि अंदर में मैं शक्त हूं, मैं देवी उपासक, और बाहर जैसे शैव शिव का उपासक, और जब वैष्णव जन के साथ में हूं मैं वैष्णव जैसे हूं, जथो मत थो पद ऐसे। तो जथो मत थो पद का परिणाम है यही, हम जो वैष्णव लाइन में है हम बोलते जथो मत, जो कृष्ण का मत नहीं है तो सब कुमत है, एक ही पद है कृष्ण का मत के अनुसार वो पद ग्रहण करना। तो विश्वास आत्मनिक्षेप, यही आत्मनिक्षेप है शरणागति, आत्मनिक्षेप। निक्षेप का मतलब तो और सभी प्रकार का विचार भूल करके कि मेरा यही कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, यही करना है और वो करना है, मेरा और कुछ बाकी काम है, तो वो सब भूल करके पूरा आत्मा समर्पण करना है और कार्पण्य अर्थात दैन्य, तो यही आत्मसमर्पण भाव है। और शरंग शरणागति होई में जहा थार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, भगवान कृष्ण वो ही व्यक्ति की प्रेम प्रार्थना सुनते हैं जिनकी पूरी भावना है आत्मसमर्पण भाव। तो किस लिए हम शरणागत होंगे उसमें, मेरे लिए क्या है उसमें, हम बद्ध जीव है और बद्ध जीवों का मुख्य लक्षण है कि केवल स्वार्थ के लिए चिंता और प्रयास करते, मेरे लिए उसमें यही कार्य करने से मेरे लिए क्या फायदा होगा, मुझके लिए क्या होगा। तो कृष्ण कथा शुद्ध भक्तों से हमको विश्वास होना चाहिए कि मेरा वास्तव स्वार्थ साधित होगा श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करने से। ये भौतिक स्वार्थ के पीछे अनुधावन करने से तो फल क्या होगा, तो कभी कभी मैं ब्रह्मा या इंद्र होऊंगा, कभी कभी तटी में खीर होऊंगा, और बीच में 84 लाख प्रकार की चीज जाती है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम। तो इसलिए मेरा स्वार्थ श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना। नती विदु स्वार्थ दथिंग विष्णु दुराशय ये बहिरात मानिन अंधार। सुष्टो क्या हो अंधा यथा द उपगीयमान नहीं नहीं नॉट प्रभोष अंधा यथान दायर उपगीय मानस भीष तंत्र मुरु दाम निबंधा। यही श्लोक हम नहीं जानते कि हमारा वास्तव स्वार्थ श्री कृष्ण के चरण में आपका समर्पण करना, और मेरा स्वार्थ होगा अमेरिका जाने से या क्रिकेट चैंपियन होने से या क्रोपति होने से। तो स्वार्थ है कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करने। लेकिन यही कथा स्वीकार नहीं करने से नती विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशय हमारी अनेक अनेक दुराशय मैं सुखी होऊंगा भौतिक जगत में यही दुराशा। दुराशा का मतलब एक आशा जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आशा है करोड़पति होना तो अधिकांश व्यक्तियों जो करोड़पति होना चाहते जो करोड़पति नहीं होते, और उस प्रकार उनकी आशा अपूर्ण रहती है, और जो करोड़पति बन जाते जो करोड़पति होने के भी जो जन्म मृत्यु जो आदि आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख से नहीं बचाते, दुखी रहते। तो इसलिए ये सब भौतिक आशाएं दुराशा है। हमारा वास्तव स्वार्थ की विपरीत है। यदि विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशय ये बहिरात मानन आत्मा का अर्थ आत्मा का स्वार्थ तो नहीं समझ के जो बाहर है जो जिसका वास्तव में कुछ संबंध नहीं है मेरे के साथ, तो ऐसे व्यस्तों को ग्रहण करता हूं। एक नई गाड़ी खरीद लो अभी क्या वो मर्सिडीज बेंज क्या दाम है 20 लाख 30 लाख ऐसा दाम है, तो मर्सिडीज बेंज या BMW कार खरीदने से सुख होते नहीं, क्योंकि वो बाहर है मैं आत्मा हूं वो बाहर का चीज है। तो यही सारा विचार नहीं समझ के लोग छायाबाजी के पीछे व्यस्त रहते। छायाबाजी क्या बोलते हैं हिंदी में, मिराज मृग तृष्ण के पीछे व्यस्त रहते। तो अंधा यथा अंधा, तो सब अंधा है सुने लेना सुने का हम सुनते लेकिन हम वास्तव में नहीं सुनते जो सुनना चाहिए। कृष्ण के चरण पर शरण आ गया था वो कथा नहीं सुन, तो उस प्रकार भी हम सब कुछ देखते हैं लेकिन की मेरा स्वार्थ है आत्म स्वार्थ कृष्ण के चरण पर शरणागत होना हम नहीं देखते। जो सब पूरा भौतिक जगत में सब अंधा परंपरा में है और इस प्रकार हम बद्ध जीव है। इस श्लोक में बद्ध जीव, ये बद्ध जीव इस शब्द हम सुनते उसका व्याख्या है इस शब्द में ठीक भीष तंत्र आम उलू दाम ने बद्ध हम बद्ध जीव है तो बंधन कैसे है। तो त्री गुण प्रकृति के तीन गुण, गुण ये शब्द का एक अर्थ है राशि। तो इस अपस्वार्थ या स्वार्थ का विपरीत ग्रहण करने से हम बहुत दृढ़ रूप से टाइट बंधन में रहते। तो इससे यही सब कथा सुनना चाहिए। तो कैसे हम जीव है और कैसे कृष्ण ही भगवान है और यही सब कथा सुन के संकल्प करके आत्मसमर्पण करना। तो धीरे धीरे हम अधिकार प्राप्त करेंगे वो लीला कथा सुनने के। तो ये एक सामान्य प्रवचन था, उचनी बात प्रेम रास लीला बात तो नहीं बोल। जो विधि है उसके बारे में बोल। तो विधि अगर मजबूत हो तो अच्छा मजबूत बिल्डिंग बना सकते, लेकिन विधि अगर मजबूत नहीं हो तो करोड़ करोड़ लाख रुपए का द्रव्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके भी सब सोना चांदी मार्बल तो ये सब चीज उससे बहुत सुंदर बिल्डिंग बना के भी तो दो तीन हफ्ते में तो टूट जाएगा सब अगर विधि मजबूत नहीं हो। तो इस प्रकार लीला कथा प्रेम रस कथा ये सब हम बोल सकते हैं और शायद हम खुद के बारे में सोचते कि मैं वास्तव प्रेम रस पीने वाले हूं, लेकिन हृदय में यदि भौतिक इच्छाएं रहते हैं अर्थात आगा हमारा आध्यात्मिक विधि मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत मिलके प्रेम रास लीला इत्यादि सब कुछ भूल करके हम वापस भौतिक संसार में प्रवेश करेंगे। तो पहले विधि मजबूत बनाओ भगवत गीता और इस प्रकार का श्लोक नथी विदु स्वार्थ गति विष्णु नूनं प्रमथ गुरु देव कर्म यदिन्द्रिय प्रीति आप्रिनोत। तो ऐसा श्लोक का विचार करना चाहिए। तो इस भौतिक स्थिति में हम इतना जंजाल में है और हमारा वास्तव और एकमात्र कल्याण का पंथ है आत्मसमर्पण करना। तो यही बात सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। जो सामान्य कथा अभी खाली सामान्य नहीं है, समाप्त भी है। यदि किसी के प्रश्न हो और कुछ सामान्य कथा बोल सकते हो, कृष्ण कथा तो सामान्य नहीं। नो क्वेश्चन। किसी का प्रश्न आता हो तो जरूर से पूछ। ओके, एक प्रश्न है। नहीं ठीक है। हाँ, वो आप बोलते हैं कि मैं अर्थात भक्ति विकास स्वामी बोला कि महाभारत श्री शूद्र द्विज बंधु नाम के लिए, तो ये मेरी बात नहीं है, व्यास देव की। ट्राई ना वेद गोचर। जो ठीक है, हम शूद्र हैं, खलो शूद्र संभव। नहीं, वो सब वैदिक शास्त्र तो एक्चुअली सब वैदिक शास्त्र तो वैष्णवों के, पूरा जगत तो केवल वैष्णव के लिए है, लेकिन अवैष्णवों के लिए उनके लिए भी कुछ भी अवस्था है। तो अवैष्णवों मूर्ख जन जो महाभारत एक प्रकार ग्रहण करते हैं, और जिस प्रकार ग्रहण करते हैं तो उन के लिए अच्छा है, क्योंकि वो स्तर जिस पर है, वो निम्न स्तर जिस पर है, तो वो स्तर से धीरे धीरे जिससे उनका उद्धार हो सकता, तो वे उस प्रकार ग्रहण करते हैं। और महाभागवत वैष्णव जन, तो महाभागवत वैष्णव जन तो सामान्यतः श्रीमद् भागवत कथा सुनते, परंतु महाभारत की कथा सुन के भी तो श्री शूद्र द्विज बंधु जैसे ग्रहण नहीं करते, तो महाभागवत जैसे ग्रहण करते। अर्थात कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और कैसे उनकी महिमा प्रचारित होते महाभारत के द्वारा, तो यही विषय पर ज्यादा जोर देते हैं वैष्णव जन। ऑलराइट, सो हरे कृष्ण।